One Tetris, Things I Don't Need, a minęła już piąta w programie trzecim Polskiego Radia, więc warto, może warto przedstawić pogodę aktualną, czyli to, co dzieje się za oknem, bo niektórzy mogą wstawać i warto, żeby mieli i wiedzieli, właśnie stworzyłem neologizm, miedzieli, żeby miedzieli aktualną sytuację. I tak, niesamowite jest to, że najchłodniej jest we Wrocławiu, tam minus 4 stopnie. Z kolei najwyższa temperatura to 2 stopnie i ta temperatura jest w Gdańsku, Warszawie i Łodzi. To dziwne, dlatego że ja dziś, budząc się na audycji, byłem zziębnięty wprost straszliwie i uczucia tego zziębnięcia nie byłem w stanie powstrzymać nawet po wejściu do studia. Z kolei pomiędzy minus 3 rekordowym w Poznaniu, a 2 stopniami sytuuje się już cała Polska. 1 stopień w Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku, Lublinie, 0 w Rzeszowie, 0 w Katowicach, 1 stopień w Zielonej Górze, minus 1 w Gorzowie i minus 2 w Szczecinie. To też jest pewne zaskoczenie. A jeśli chodzi o warunki, no to wszędzie mniej więcej w miarę pochmurno. Trochę chmur się utrzymuje, natomiast na północy, czyli w Warmińsko-Mazurskim, w Kujawsko-Pomorskim oraz w Pomorskim mogą wystąpić mgły. I może teraz wystąpić również Roger Daltrey z zespołu The Who, a to dlatego, że miał wczoraj urodziny. A ja ten zespół, mimo że wiekowy, jakąś taką większą estymą darzę niż inne dinozaury. Coś mają w sobie takiego. Być może to, że słuchała ich niezamożna brytyjska młodzież jeżdżąca na skuterach, a z ludźmi jeżdżącymi na skuterach czuję pewną wspólnotę. Motocykliści nie tak bardzo, dlatego że tworzą oni pewną zamkniętą strukturę, czasem nieco zadufaną w sobie według mnie. Natomiast skuterzyści absolutnie są bardzo otwarci, a poza tym teraz mnóstwo dostawców jedzenia. Jesteśmy jednym wielkim, jednośladowym proletariatem. Dlatego też dychu i utwór, no nie tyle o skuterach, co o salonach gier. Kiedyś takie były. Nawet zespół Partia stworzył utwór Król Flipperów, ale to zupełnie inna historia, bo oto Pinball Wizards, czyli też prawie król, tyle że czarodziej. seen him fall. That death from a flying kid sure plays a mean pinball. The Who i Pinball Wizard. To już było, a za chwilę, no to bo tak państwo mówią, no gdzie zespoły polskie, gdzie zespoły polskie są, absolutnie są, również w moich audycjach. Natomiast pan Adam nie jest w stanie, widzę, to tak samo jak mój współlokator Krzysztof, po prostu dotknął, utrzymał się przy jednym cytacie, który kiedyś powiedziałem, bodajże tydzień temu. Przy okazji no, naszego autokraty z Białorusi, autokraty ze wschodu i już kontynuuje temat pan Adam. Światy wydumane rozproszy, konkretny analogowiec, co monitorom się nie kłaniał i innym smart szajsom, biały brat wschodu, wielki L. Wielki Eł swoją drogą, jest to też niesamowite, że na Białorusi już pomijając wszystko i pomijając kontekst polityczny, na przykład bardzo dba się o polskie zabytki, a Kościuszko jest absolutnie uznawany za bohatera białoruskiego narodu. A myślę, że tyle mamy tych bohaterów i tak możemy być wspaniałomyślni, że spokojnie tym Kościuszką możemy obdarzyć również i Białoruś. No dobrze, swojskie klimaty się zrobiły, to pora na warszawski zespół Latające Pięści. Ktoś tu chyba przeglądał filmografię Bartosza Walaszka. Tam były Latające Pięści Węża, między innymi. No, molibdenowy Mateusz, tytanowy Janusz to postacie szeroko chyba znane. I zdaje mi się, że właśnie z pewnego stylu filmów Bartosza Walaszka ta nazwa Latające Pięści mogła się wziąć. Garanie to gitarowe, okraszone również bardzo ładnymi malunkami, grafikami. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Mogę powiedzieć jak Dariusz Szpakowski, który komentował skoki w radiu. Raz chyba tak było. Latające pięści i humbak, no proszę to ocenić muzycznie. Latające pięści i humbak polski akcent w Trójka budzi. Ach, no właśnie tych akcentów, ten akcent polski jeszcze będzie na pewno. Państwo pytają o temperaturę w Łosicach, Piekliskach, Szczecinie, Lublinie. Rzeczywiście te miejscowości są ważne dla naszej audycji, bardzo ważne. Bardzo ważni ludzie stamtąd pochodzą. Ha, kiedyś będą tam tablice mosiężne. Tu mieszkał, tu siedział, tu oddychał, tu chadzał na spacer. Tu miał iść na wycieczkę, ale przypomniał sobie o obiedzie i wrócił do domu. A z kolei w Szczecinie na dachu prawie 1,5 stopnia na plusie. Pan Adam donosi, no rzeczywiście, robi się gorąco. O tak, już jesteśmy, drodzy państwo, po świcie astronomicznym. Jesteśmy już w obszarze świtu nawigacyjnego i z tego powodu już mam w zanadrzu pewien utwór. Ale zanim on wybrzmi, chciałbym przedstawić zespół Soft Moon, który to zespół już gościł oczywiście w audycji, ale ten utwór, czyli Burn, na pewno nie. A zatem niech wybrzmi. Trzeba przyznać, że utwór jest dość dynamiczny i jeśli ktoś chciał się obudzić, to mógł to zrobić właśnie teraz. bo z kolei następny utwór nie wiem, czy będzie dawał taką okazję. Ostatnio odkryłem kolejnego, no to już zabrzmi banalnie, ale kolejnego brytyjskiego ekscentryka. Było ich trochę. Screaming Lord Sutch chociażby. Mnóstwo innych. Robin Hitchcock również się do nich zalicza. Czy jest trzęsienie ziemi, a potem akcja dopiero się na dobre rozpędza? No to muszą Państwo ocenić sami. Podobno, jak głosi nie bezbłędna Wikipedia, Robin Hitchcock jest specjalistą od idiosynkratycznego śpiewu. Nie wiem. Dla mnie śpiew jego brzmi całkiem, no może nie tyle zwyczajnie, ale całkiem poprawnie i całkiem normalnie. Być może jakieś specjalne właściwości pokazuje to w jakichś specjalnych momentach. Raczej są to ballady, ale ballady przepełnione dobrym humorem. Humorem oczywiście zdystansowanym, ironicznym, jak na wyspy brytyjskie przystało. Madonna of the Wasps, czyli Madonna wśród os. Tak należałoby chyba to dosłownie tłumaczyć. I Robin Hitchcock. No prawie jak The Smiths, można powiedzieć. Spokojne granie, lekko zdystansowany głos wokalisty. No właśnie, to był Robin Hitchcock i wcale nie był tak wstrząsający, niemieszany, jakby się mogło wydawać. Państwo piszą, komentują, to też są następne w ogóle różne wpisy dotyczące skuterów, dotyczące własności i autorstwa melodii Go West, bo rzeczywiście Go West to nie tyle piosenka Pet Shop Boys, bo jako pierwsza wykonywał to zespół, który wykonywał z kolei wiele innych hitów, między innymi YMCA. Oczywiście chodzi mi o zespół, który właśnie wyszedł mi z głowy. To jest niesamowite. Jedna nazwa, którą miałem na końcu języka i koniec. I już po prostu nie ma. Ludzki mózg jest rzeczywiście po prostu tutaj jedną dużą zagadką. Muszę przyznać. No dobrze. Oczywiście tym zespołem było Village People i to Village People miało oryginalne wykonawstwo. Z tego co wiem, przynajmniej starsze wykonawstwo niż Pet Shop Boys, piosenki Go West. No dobrze, ja o tych piosenkach tutaj popowo dyskotykowych troszeczkę się rozwodzę, a czas na pewien konkret, bo oto jesteśmy w objęciach świtu już nie astronomicznego, tylko świtu nawigacyjnego, więc jeszcze trwa noc, jeszcze słońce jest na 12 stopniach poniżej horyzontu, a jeśli tak jest, to ja jeszcze mogę uczciwie zaprezentować dawno niesłyszaną piosenkę zespołu Koniec Elektroniki, zespołu, który za naszej wschodniej granicy, który robi naprawdę bardzo solidne utwory i jeśli chodzi o takie zespoły jak Małczat Doma, białoruskie, które są już, pojawiają się w dużym obiegu i pojawiają się wręcz w globalnym obiegu. Tak, Koniec Elektroniki jeszcze nie jest aż tak bardzo znany, a szkoda, bo muzyka jest zacna, tak jak i teksty. Teksty w tym przypadku dotyczące relacji damsko-męskich, takich dosyć nierównych nawet, mogę powiedzieć. Koniec Elektroniki i noc teraz przed Państwem. Новомодные шнурки, классный макияж, подстриженная челка. Я готов есть сутки. Блюдо наслаждения и горький плод любви. Странные слова режут и лезут вон из-под кожи. Ты, как всегда, права. Скорее всего, Ach, jak dobrze, że zdążę. Zdążę dojechać do domu jeszcze nocą. Gdyby już naprawdę wstawał dzień, byłoby to troszeczkę cięższe. Koniec elektroniki i noc to grupa z Riazania, którą bardzo polecam. Nie tylko noc, to ich utwór, mają ich troszeczkę na koncie. Zresztą nieodmiennie i nieuchronnie, kiedy ja jestem przed mikrofonem programu Trzeciego Polskiego Radia, to tego typu grupy będą emitowane. Będą gwizdane? O tego nie wiem, dlatego że powoli przechodzę tutaj do następnego utworu. A propos gwizdania, myślę, że panu Nikieforowi na pewno się to spodoba. Zespół ze Słowenii, który wziął swoją nazwę od niemieckiej wersji stolicy Słowenii, Ljubljany, czyli Laibach po niemiecku. Tenże zespół nie zawsze ma takie bardzo ponure, patetyczne utwory. Czasem ich piosenki nawet potrafią być optymistyczne. Tak chyba jest z The Whistleblowers, która ma dosyć nawet taki pomyślny charakter. Można posłuchać. Laibach i Whistleblowers, sygnaliści po naszemu, czyli ludzie, którzy nie milczą, gdy w pewnych instytucjach dzieje się coś złego. I cóż, prześladowanie tego typu ludzi, prześladowanie sygnalistów, którzy rzeczywiście po prostu dają, tak jak sama nazwa wskazuje, sygnał, gdy jakieś patologie są skrywane. Ich prześladowanie to nie jest tylko domena jakichś dyktatur, czy też jakichś złych rządów, hen daleko stąd. Absolutnie nie. Taki na przykład Edward Snowden ujawnił program masowych podsłuchów, program PRISM, dzięki któremu agencje, służby wewnętrzne USA mogły masowo podsłuchiwać rozmowy Amerykanów i cóż, nigdy nie zostało mu to przez największą demokrację świata wybaczone. Edward Snowden dalej musi się ukrywać w innych krajach, dlatego że w Stanach Zjednoczonych groziłby mu duży wyrok. Tak samo zresztą jest z Julianem Assange, twórcą portalu WikiLeaks, który również musiał ukrywać się już parę lat w ambasadzie Ekwadoru. Także z tą naszą demokracją liberalną, powiedzmy, to też różnie bywa, kiedy dochodzi do naruszeń interesów albo do naruszeń strasznych tajemnic, no to środki, które są podejmowane, są bezwzględne. A teraz już może, żeby zmienić temat, troszeczkę klasycznego grania w moim wydaniu, to znaczy nie w moim wydaniu, tylko w wydaniu zespołów, które lubię. Takim zespołem na pewno jest Linea Aspera, czyli zespół ciemnej, zimnej fali z Londynu, który no, z powodzeniem mógłby grać w latach 80., gdyby nie to, że nie grał w latach 80., bo został założony w 2011 roku. Utwór pod tytułem Fer de Lance, a już jest za 26. Muszą być klawisze, czy w postpunkowym Trójka budzi, czy w annałach migały, a my się powoli zbliżamy do końca naszego spotkania. Jeszcze kwadrans, bo jeszcze kwadrans został do szóstej. W takich delikatnych klimatach Lina Aspera nas wystawiła prosto do marsylskiej grupy z lat 80. Tym razem to nie są ludzie ustawieni, którzy w latach 20. Jak to w ogóle brzmi? Lata 20, lata 30. W latach 20. XXI wieku grają tak, jakby grali lat temu 40. Nie. Grupa Martin Dupont to grupa oryginalnie tworząca w latach 80. I czasem spotykająca jakieś dziwne stwory, w tym przypadku bestie. Martin Dupont, I met the beast. Teraz. Martin Dupont, I met the beast. To już było. A my rzeczywiście powoli zmierzamy do końca audycji. Ale zanim to jeszcze nastąpi, to przede wszystkim swoje urodziny ma wokalista grupy The Wired i w związku z tym to też, przepraszam, grupy The Fall oczywiście. The Fall to post-punk z Wielkiej Brytanii. Jeśli wokalista ma urodziny i założyciel, no to czemuż ja miałbym nie zamieścić tego utworu chociażby jako przedostatniego. Więc przed państwem The Fall, Totally Wired, a potem akcent polski. Totally wired. I'm totally wired. Totally wired. I'm totally wired. Can't you see? Totally wired. I can't you see? A butterfly stomach ground ground. I drank a jar of coffee. Totally Wired, album Grotesk, wokalista Mark Smith, który w tym tygodniu obchodzi urodziny, i grupa The Fall, której teledyski, grupa The Fall powstała pod koniec lat 70., której teledyski bardzo polecam, bo są takie bardzo amatorsko robione i mają swój urok. A na sam koniec, no z ziemi polskiej do włoskiej, jednak bardziej dark wave, ciemna fala z Włoch, z Neapolu, a Neapol to zagłębie muzyków wszelakich, tam chłopcy i dziewczęta marzą o karierze muzycznej w zasadzie na każdym podwórku, a ja marzę już o powrocie do domu pod osłoną nocy. Michał Migała, bardzo dziękuję. Grażyna Oczkowska realizowała, a przygotowałem tę audycję też razem z wydawcą, ale o wydawcy cicho, sza. Ashcode i Fir. Do usłyszenia w czwartek.